Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, nasıl vaaz ederiz, nasıl insanlarla iletişim kurarız konusunda siz zaten ehil insanlardan dersler aldınız. Benim aynı şeyleri tekrar etmem gerekli değil, anlamlı değil. Bunu biliyorum. Fakat hep beraber hoca adayları, Allah'a davet eden, hizmetin erbabı olmaya çalışan insanlar olarak hepimiz bazı başlıkları yeniden tefekkür etmemizde fayda var. Özellikle bütün dünyada bütün mesleklerin bilimselleştirildiği bir zamanda yaşıyoruz. Yani her meslek psikolojisinden, sosyolojisinden, siyasetine kadar farklı bilim dalları ile bağlantısını kurup mesela işte imamlığın bile fıkıh bilgisi yanında bilmem ne bilgisi diye ilave bir eğitime tabi tutulduğu bir zamanda yaşıyoruz. Allah'a daveti psikolojik açıdan, Türkiye sosyolojisi açısından, Türkiye coğrafyası açısından ele almak benim görevim değil. Yani Türkiye'nin farklı etnik kökenli sorunlarından dolayı davetçinin dikkat etmesi gereken püf noktaları var şüphesiz. Bunları ele almak bu alanın dışında bir, benim sözlerimin dışında bir noktada, ama bir başlık açmalıyım ben. Allah'a davetçi şimdi önüne notlar alıp bu notlarda artı eksiler muhakkak koymalıdır. Ben başlıklar açayım. Bir, şeriat hükümleri konusunda bilgisi ne durumda? Mesela boşamakla hul' arasında bir fark biliyor mu? Daha çok basit bir soru. Kadın erkeği boşadı denebilir mi İslam fıkhı açısından? Çok basit bir örnekle örneklendireyim. Mesela geliyor diyor ki, kadın seninle geçinemeyeceğim, bu dairede sana kalsın, lanet olsun, beni boşa yeter ki diyor. Tamam dedi adam diyor. Hocam bu boş olmaz diyor. Niye boş olmaz? Erkek boşayacağım seni demedi diyor. Ama hul'u diye bir hüküm var. Al bu daireyi, beni gönder babamın evine dediğinde tamam dedi mi erkek, otomatik boş oldu kadın. Kadın boşadı erkeği. İslam'da erkek boşar, kadın boşanmaz diye net bir kural yok ki. Kadının da böyle bir hakkı var. Davetçi yaşadığı toplumda evlilikle, boşanmayla, çocuk eğitimiyle, kul haklarıyla, faizle, sigortayla ilgili binlerce soruyla karşılaşacak. İyi bir davetçi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetva sitesinin soru başlıklarını bir kere taramalıdır. Orası 76 milyonluk ülkenin gündemidir. İnsanların dinle bağlantısını gösteriyor. Bunların cevabının tamamını bilmek elbette bir ihtisas gerektiriyor. O komisyonda üye olmayı gerektiriyor en azından, ama davetçi nelerle karşılaşacak onu bilmiyor. Hep cennete gidin, cehennemden korkun demek yeterli değil ki. Yani cennete gideceğiz ama banka çıktı yolda, sağından mı geçeyim, solundan mı geçeyim soracak insanlar. Birinci konumuz, davetçi şeriat hükümlerinin pratiğini bilecek. Her biri hakkında uzmanlaşacak demiyorum, pratiğini bilecek. Yani şeriatımızda hul'u diye bir şey var. Talak-ı selase nedir, bunu bilecek. Ayrıntılarını bilmeyebilir. Ayrıntısını müftülüğe havale eder. Boşanmayla boşama, fesh ile talak arasındaki farka vakıf olması lazım. İkinci olarak kardeşlerim, bize bugün en çok lazım olan ilmi konumuz öncelikler konusudur. Davetçi önemli ve öncelikli diye ayrımı yapan insandır. İman her şeyin önünde geliyor. İman öncelikli konudur. Namaz önemli konudur. İffet, namus önceliklidir. Pantolon kadın giyer mi giymez mi önemli bir konudur. Bir yerde kadının iffeti ve namusu birinci konudur. Pantolon giyip giymeme konusu önemli bir konudur. Önemsiz değil. Şeriatımla bağı olan her şey önemlidir. Ama bu önemlilerin içinde öncelikli konu var. Benim parmağım da bana hayat boyu lazım, kalbim de lazım. Kalbim öncelikli ihtiyacım benim. Durdu mu parmağım çöküp gidiyor. Parmağım kopunca kalbim devam ediyor ama. Dini konularımız da böyle bizim. Bir toplumda filanca şehire vaiz olarak giden bir hoca efendi, Bismillahirrahmanirrahim İhya-ül-Umuddin'den başlıyorsa çok yazık. Bence bir ay hiç konuşmamalı. Gizli bir istatistik yapmalı. O şehrin sorunları neler? Çok basit bir misal. Yeni sanayileşmiş şehirlerde, bilhassa tekstilin ağırlıklı olduğu yerlerde, kadınlar çok kolay iş buluyorlar. Vilayet ismi zikretmek istemiyorum şu anda. Ege'de bir vilayetimiz, Türkiye'de en yüksek boşanma olan yer. Neden? Tekstil oraya girmiş, ucuz iş gücü diye kadınlar çalıştırılıyor. Kadınlar para bulunca mahkemenin yolunu tutmuşlar. Ve boşanma oranları yükselmeye başlamış. Bir odalı evler peyda olmuş. En revaçtaki daireler bir oda bir tuvaleti olan daireler. Aynı şehirde. Bu bir sorun. Burada camilere namaza gitmekten önemli bir sorun var. Aile çöküyor. Namus gidiyor o toplumda. Ey Müslümanlar, camiye gelin demeden önce namusunuza sahip çıkın demek gerekiyor. Allah'a davet eden sadece camide ezan okur gibi hep namazı anlatan insan değildir ki, ihtiyaca cevap veren insandır. Bir doktor başı ağrana mide ilacı veremez. Ayağı kırılan adama da göz merhemi süremezsin. Neresi ağrıyorsa oraya ilaç vereceksin. Sorunun nerede olduğunu tespit eden bir araştırma yapılır. 3 aşağı 5 yukarı her yerde bellidir bu. Oradan başlamak gerekiyor. Dedi ki şeriat ahkamını bilecek. Artı öncelikler diye bir konu bilecek. Yani çocukların derse geldiğini düşünüyorum. 7 yaşında çocuklara melek sevgisini anlatmaktır öncelikli konu. 12 yaşındaki çocukların gusül bilip bilmediklerini anlamadıkça ve guslü tamamlamadıkça başka bir şey anlatmanın gereği yoktur o çocuklara. 12 yaşındaki çocuk yarın ihtilam olacak. Sen hala Yusuf Aleyhisselam'ın nasıl Allah'ın kudretiyle Mısır İmparatorunu perişan ettiğini, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten nasıl kurtulduğunu anlatıyorsun. Bu çocuk yarın ateşe atlıyor. Sen İbrahim Aleyhisselam'ın hikayevari üslupla ateşten nasıl kurtulduğunu anlatıyorsun. O da önemli bir konu. Şüphesiz çocuk bunu bilmeli. Bu çocuğun dudaklarına dikkat etmiyor musun? Dudakları şehvet damlamaya başlamış bu çocuğun. Bunun iffeti kirlenmeden temiz bir Müslüman, gusüllü bir Müslüman olarak yaşaması İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması kadar önemli. Bireysel olarak bu çocuğun Nemrud'u kapısının dibinde yarın ihtilam olacak bu çocuk. Eğer dün olmadıysa. 12 yaşındaki çocuklarla 7 yaşındaki çocukları, 19 yaşındaki lise mezunu çocukları camiye toplayıp hepsine aynı dersi vermek bu çağda hele gülünç. Bu çağda gülünç bir şey bu. Bu sebeple binlerce konuşma yaptım son 30 senedir. Bu zannediyorum bu konuşmam 7100 küsürüncü konuşma. Böyle mikrofonların karşısında yaptığım konuşma. Hayatta en zorlandığım konuşma cuma vaazı konuşusudur. Karşımdakilerde hiçbir denklik yok. Çobanından kaymakamına kadar herkes orada. Kimi sen kürsüye çıktığında oradaydı, kimi ortasında geldi, kimi son cümlene yetişti, bu adam niye böyle aşırı konuşuyor diyor. Ne kulakları denk, ne konumları denk. Ve sen orada bir şey anlatmak zorundasın. Bu yüzden cuma vaazı konuşurken, kısa cümlelerle her 2 dakikada bir değişen konuları anlatmak lazım. Eğer bir hoca efendi, 30 dakikalık cuma vaazı, cuma namazından önceki, İslam aleminde bizden başka cuma vaazı olan yer yoktur. İslam aleminde konuşma namazlardan sonra olur. Giden gider, kalan da sağlam senin olur. Bizde namazdan önce teamül başlamış. Şimdi gelen adam yarısını ihtilam olma bölümünü kaçırmış, adama banyo yaptırıyor. Durup dururken niye hoca ıslattı bizi diyor. Niye bu banyo yaptırıyor bize şimdi? Hocanın banyoda ne işi var diyor. Sen gusülü başından başladın. Ama adam dışarıda çay içiyordu caminin bahçesinde. Veya iş yerinden geldi, illa bir özürsüz gelmesi diye söz konusu değil. O yüzden cuma vaazının akıllıca olanı oturup 2 dakikada bir biten paragraflarla konuşmaktır. Cümleni anlatacaksın. Ayakkabısını alıp camiye gelirken adam onu hoparlörden dinlemiş olacak, yeni konuya geçeceksin. Haber bülteni gibi cuma vaazı yapılır. Cuma hutbesi bütün olmalı ama. Çünkü cuma hutbesinde herkes full dinliyor seni. Bu hocanın öncelikli politikasıdır. Bunu beceremeyen bir insan, yani ümmeti Muhammed'in nezaketiyle konuşan insan demek değildir arkadaşlar. Çok basit bir örnek vereceğim. Çok genç kardeşlerim var. Burada zannediyorum 20'nin altında hoca efendiler de var. Şimdi Diyanet genel merkez olarak bir hutbe hazırlıyor. Bunu ortalama hazırlıyorlar. Ama 18 yaşında hoca efendi, 85 yaşında zor camideki direğe yaslanmış adam değerli kardeşlerim diye başlıyor. Ya değerli kardeş, adam babanın kardeşi bile değil. Babanın bile amcası durumunda adam. Sen buna niye kardeşim diyorsun ki? Ya kağıtta öyle yazıyor. Bu kağıt Ankara'da parlamentonun kenarındaki binada hazırlanmış. Orada herkes onun kardeşi. Bunu hazırlayana göre kardeş herkes belki. Müftü beyler bu nezaketi öğretmeli imam efendilere. Allah'tan millet cuma hutbesini zevkle uyuduğu için anlamıyorlar. Kardeş mi dedi, hain mi dedi, ne dedi anlamadan geçip gitti. Ama imam efendinin sarığı beyaz arkadaşlar. Çok küçük bir pire kiri bile kapkara görünüyor. Kapkara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor sahabesine? Gittiğiniz yerde beni temsil ediyorsunuz. Başınız beyaz sarıklı olsun diyor. Yani heybetli görünün, beni temsil ediyorsunuz gittiğiniz yerde diyor. Bu ne? Mesela çok basit bir misal daha vereyim. Mesela meali bir paragraf olan ayetler var. Şimdi imam efendi hutbe okuyor. Dikkat edin. İnsanlar 24. karakterden sonra dikkat dağıtıyorlar arkadaşlar. Ortalama bu bir satır demektir. Bir satırdan uzun cümle izlenmesi zor cümledir. Okurken de, yazarken de, dinlerken de. 24 karakter, bilemedin 40 karakteri geçmemeli bir cümle. Şimdi imam efendi hutbe okuyor. Değerli kardeşlerim, veyahut da hacı amcalar neyse, Allah-u Teala'nın son kitap olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'in mübarek surelerinden İsra suresinde, ey iman edenler, Allah'ın kesin hükmü şudur, hükmedeceksin dedi, buyurmaktadır diyor. Buyurmaktadırla Allah'ın kitabı Kur'an arasında büyük bir paragraf var. Bu adam bu kadar, yani yüklemiyle ikazı arasındaki yarım sayfalık cümleyi anlayacak olsa zaten o minbere o çıkardı. Cümle kuruluşla müftülükten böyle geldi diyemezsin. Müftü Bey'e de ki, hocam benim köyümde bunu anlayacak insan yok, müsaade edin ben bunu Türkçeleştireyim. Ömer Nasuh Bilmen Türkçeleştiriliyor da, senin hutben niye Türkçeleştirilmiyor? Yani bizim arkadaşlar, yaptım görevimi, oldu bitti deme hakkımız yoktur. Kellimun nâse alâ kadri ukûlihim. İnsanlara anladıkları lisanı konuşmak zorundayız. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh birisini vaaz ederken rastlamış. Herhalde o da yeni hoca efendi olmuş birisi. Ona böyle işaret etmiş, gel bakayım buraya demiş. Gelmiş, ne anlatıyorsun sen demiş. Allah'ın şeriatını anlatıyorum demiş. Bak bana demiş. Bu Kur'an'da hiçbir ayet yoktur ki nerede, ne zaman, niye indiğini bilmeyeyim. Muhakkak bilirim ama buna rağmen her ayet her yerde konuşmuyorum ben. Sen insanların Allah'a sövmesinden hoşlanıyor musun demiş. Şimdi bu yaptığın iş sonunda Allah'a sövdürecek. Şeriatına sövdürecek en azından. Ya da bana ne olmuyor deyip nefret ettireceksin. Yani kardeşlerim, bizim bir öncelikli çalışma takvimimiz olmalı. Bu bizi komplekse götürüp olmaz. Benim yapacağım iş değil. Çocuk var, ihtiyar var diye kaçmamız da gerek. Kadınlar var konuşma, erkekler var konuşma, çocuk var konuşma, o zaman dilsiz olursun. Hayır, sen takatin kadar dikkat edeceksin. Bunun için arkadaşlar özellikle sizlere tavsiyem, yeni kürsülere çıkacaksanız mümkünse basit bir kayıt cihazı ile görüntünüzü ve sesinizi kaydedin. İlk konuşmaların, ilk 10 konuşmanızı kaydedin. Sonra onları eşiniz, arkadaşlarınızla beraber oturun izleyin. Ömer Nasuhi Bilmen Efendi'den kitaptan ders almaktan daha fazla etkileneceksiniz. Kendi hatasından insan çok etkileniyor. Kıpkırmızı oluyorsun. Bu cümleyi niye kullandım böyle diye. Ya da eşin sana diyor ne demek istedin bir anlat bakalım, ne bileyim ağzımdan kaçtı diyorsun. Kıpkırmızı oluyor insan. Tavsiye ederim ilk 10 konuşmanızı muhakkak kayıt altına alın. Aşırılıklar ve sertlikler, yersizlikler hemen dikkat çekiyor. Veya bir hoca efendiye gönderin. Allah rızası için bu yarım saatimi dinler misiniz deyin. İkazda bulunsun. Bunu yapmamanız halinde 20. senenizde bile aynı hataları tekrar eder ve bundan da sevap umarsınız. Sevabı bile bereketli olur. Benim bildiğim tavukların gübresi bile faydalı. Yumurtası da faydalı, dışkısı da faydalı, gübre oluyor. İnsanınki öyle değil ama insanın sadece yumurtasında fayda var. Demek ki arkadaşlar ciddi bir şekilde bir şeriat bilgisi bilmek gerekiyor ön söz olarak. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet edeceksiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilmu halini en az 10 defa not tutarak okumalısınız arkadaşlar. Öbür türlü Diyanet'ten aldığınız maaş da size helal olmaz. Sizin yöreninize göre öncelikli bölümlerini tekrar okuyun. Siz tarım yapan bir bölgedeyseniz, aşuru orada yani tarım zekatını ihya etmezseniz 5 sene üzerine, siz görevinizi yapmadınız demektir. Aşuru bölümünü okuyun. Veyahut da neyse artık gideceğiniz yer. Arkadaşlar üçüncü nokta olarak da, şeriatımızda tedriç diye bir sistem var biliyorsunuz. Tedriç, Kur'an'ın iniş sistemidir. Ayet ayet, sure sure, konu konu. Konular içinde de bildiğiniz gibi tedriç var. Faiz ayetinde var, alkol ayetinde var. Tesettürde var, tedriç var. Yani insanlar büyük mal bulmuş mağribi gibi, ashab-ı kiramın kadınlarıyla erkekleri bir arada oturuyorlarmış lan. Nereden çıkardı hocalar bu fetva? Hep tarikatlardan geliyor, tasavvuftan geliyor bu kabalıklar filan. Kadın erkek bir arada oturabiliriz. Hadisleri görmüyor mu diyor. Ey kalilul edep, kalilul hazzı minallahi ve cennetihi. Ulan bu tesettür azaptan sonra indi. Azap 6. senede. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son 3 senesinde tesettür var. Eğer ona bakarsan Uhud'dan 20 gün önce Hamza sarhoştu. Radıyallahu anh. İnmemiştik alkol ayeti. Tederruç, adım adım hazmettirme var. Bizim asrımızda ise artık şeriatımız el-yevme ekmeltü leküm dinekum olduğu için bundan sonra o tedriç yok. Ama ne var? İki tedriç var arkadaşlar. Allah'a davet edenlerle konuşuyoruz. Bir, yaşlarına, konumlarına göre konu seçerek insanlara anlatmak. Biraz önce söyledim, ihtiyaca göre anlatmak. İki, ümmeti Muhammed'in kendi öz sistemine geçişi için bir tedrici sistem izlemek. Bugün öncelikli konumuz hilafet değildir, faizle savaştır. Gelse de hilafet, faiz oranlarını mı belirleyecek, nereye gelecek? Üç Müslümandan ikisinin kredi borcu olan bir yerde hilafet herkesin kafasını mı koparmaya gelecek? Önce altyapısını oluşturdu. Yani İslami mantığa geçişi tedriçle oturtacağız. Hoca efendi olarak sen lokal bir misyon üstleneceksin burada. Bir de insanların seviyelerini belirlemek lazım. Ben dünyanın en akıllı kıt adamı bir köyde elinde bastonuyla eyle böyle camiden eve gitmeye çalışıyor adam. Böyle yapıyor hocayı dinlemek için. O da İmam Malik'in kavlinin, Ebu Hanife'nin kavlinden daha evla olduğunu bu konudaki doktora tezini anlatıyor. Adam doğru vallahi hoca diyor. İkide bir çünkü ayet hadis dediği için bir şey diyor herhalde diyor. Bu ona doya doya anlatıyor. Bir gün bir yere gittim. Haftada bir seminer yapıyormuş meğer onlar. Benden önceki gelen hoca efendi, Allah ona selamet versin. 1,5 saat bizim gideceğimiz cennetin Adem Aleyhisselam'ın çıktığı cennet olmadığını, onun başka bir parselizasyonla kurulduğunu, o cennetin yerinin şu anda bozulduğunu, Adem Aleyhisselam'ın çıkmasından sonra bakımsız hale, bahçıvanlar ilgilenmemiş orayla gibi anlatmış. Beni götüren arkadaşa dedi ki, hocam başımıza bir bela geldi, biz seni önceden çağırdık ama geçen hafta hoca efendi böyle dedi, insanların cennet cehennem algıları bozuldu dedi. Hem de alim, profesör diye onu böyle ellerine şakaklarına koyup dinlemişler. Cennete gittik, tamam mı? Yerleştik, ulan babamızın eski yerine mi geldik, ilk tapuyu biz mi aldık diye merak ediyorlar şimdi. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Oturdum, parmaklar kalktı. Hoca efendi bir şey soracağız dediler. Ben önceden hazırlıklıydım tabii. Dedim cennet cehennemle ilgili şeyleri zaten anlatacağım, biraz sabredin dedim. Onlar da sonuna kadar beklediler. Konuyu dağıttım kafalarından. Çok da uzun olduğu için yaz gecesiydi. Sonra sormak üzere ben çıktım oradan. Cevap vermedim. Neyine cevap verdim? Gidip görmedim ki, ne bileyim. Kiralık cennet miydi? İlk defa Toki'nin yaptığı bize verdiği cennet miydi? Bilmiyorum ki. Ya kardeşlerim, Allah için zerre kadar aklı olan biri, bu bahsettiğim yer Akdeniz'de turist kaynayan bir yer. Zerre kadar aklı olan biri. Ya insanlar din, iman her şeyden soğumuşlar. Adem'in cennetine değil orijinal bir cennete gidecekmişiz. Elinde ayet mi var, hadis mi var? Kendisinin böyle bir tez yazmıştır bir yerde muhakkak. Saatlerce Müslümanları o işle meşgul etti. Zihinleri alabora etti gereksiz yere. Bu sen gittikten sonra seni alim adam yapıyor olabilir. Ama o insanların körü körüne de olsa bağlandıkları cenneti sulu bir cennet haline getirdi. Zihinlerde sulattı. Hoca dediğin bilgiçliğini ispat etmek için konuşan adam değildir ki, ihtiyaca cevap vermek için konuşan insandır. Ya bizim cennete imanımız yok, sen Adem'in cenneti mi İsa'nın cenneti mi diye beni niye arıyorsun ya? Bunun gibi bilhassa fıkıh meseleler. Yani 1000 senedir Ebu Hanife ile İmam Şafii kavgasını yapıyorlar, henüz sulh olmadı. İçkici bir köyde, 3 tane meyhanenin olduğu bir köyde fıkıh içtihatlarından biri üzerinden ihtilaful metali' meselesi mesela. Allah, ne büyük ulema kurulu toplanmış. Tarladan gelmiş ilim heyeti ihtilaful metali' konusunu konuşuyorlar. Ruhiyeti hilalde Suudi Arabistan mı haklı, Türkiye mi haklı? Tut orucunu, defol git lan. Bir tutacağım bir oruç başımıza bela olma. De gitsin adam ya. Onlar sordu. Ya adam sana başka bir şey de sorar. Her şey, her yatak odasında mı açıklayacaksın adama? Kardeşlerim, tedriç var bizde. İnsanlarımızın seviyesi var. Sıfırın altına doğru inmiştir bu seviye. İnsanlar nasık mensuk bilmiyorlar. Am has bilmiyorlar. Mücmel mübeyyen bilmiyorlar. Sen İmam Hatip'te İlahiyat Fakültesi'nde okuduğun usulü fıkıh bilgilerini insanlara anlatamazsın. Zalimliktir bu. Zulümdür. İki zulümdür, kafasını bulandırıyorsun. İki, asıl ihtiyacı olan bilgiyi vermeyerek adamı aç bırakıyorsun. Ekmek bulamayan pasta bulsun diye iddia etmek, saray çocuğu olmak mantığıdır bu. Bu tedrice dikkat edin. İki türlü tedriç var. Kimin neye ihtiyacı varsa onu vereceğiz. Kadınların ihtiyacı başka, erkeklerin ihtiyacı başka, gençlerin ihtiyacı başka, yaşlıların ihtiyacı başka. Onu vereceğiz cuma hutbesi hariç. Cuma hutbesi zaten vaaz değildir. Zikrullah'tır. Allah'ı haftada bir hatırlatma. Bunun için hutbe ibadettir. Vaaz bizde vaaza dönüştürülmüştür. Hutbe bir sakıncası yok. Tek fırsat çünkü. Cuma hutbesi son zamanlarda çok güzel dengeli hutbeler hazırlanıyor. Cuma hutbesi bütün halk standardının ortalamasında tutulmalıdır. Bunun dışında dersler, insanlara bilgiler dengeli bir şekilde verilmelidir. Bir düğün konuşmasında arkadaşlar, insanların işte bir sebeple bir defa düğünde konuşmak Kur'an'a aykırıdır. Feiza taimtum fenteşru ve la müstenisine li hadis. Yediniz çıkın, konuşmaya başlamayın Allah buyuruyor. Efendimizin düğünüyle ilgili bir olay bu. Düğünde konuşma Türk bidatıdır. Şu İslam aleminde de yaygın bir şey değil. Düğünde tebrikleşme yapılır, hediyeleşme yapılır. Düğünlerin cami vaazına, cuma törenine, kandil gecesine dönüştürülmesinin bir manası yoktur arkadaşlar. Zulümdür bu. Ama insanlar sapık bir uygulamadan kurtulmak için bir hoca getirelim, bir tampon olsun dediler bir dönem. Şu anda ona da ihtiyaç kalmadı zaten. Düğünler ciddi bir şekilde insanların birbirini tebrik ettiği, İlamın gerçekleştiği yer olması lazım. Düğünde ilamdır gaye. İlam gerçekleşsin, nasıl olursa olsun diye düşünmek helal sınırları içerisinde gerekiyor. Düğünde bir hoca efendinin Suriye'deki son durumu izah ettiğini düşün. Kan gövdeyi götürüyor düğün salonunda. Damatla gelin de bir saat sonra gerdeğe girecekler. وَلَا مُسْتَنِس۪ينَ الْحَد۪يسِ nerede ya? Biz düğünde düğün yapan, sonra da Hanzele'nin cenazesini yıkayan peygamberiz ya. Onun ümmetiyiz elhamdülillah. 24 saat geçmeden gerdekle şehadeti birleştiren bir nesiliz biz elhamdülillah. Biz ümmeti Muhammediz. İsrailoğlu değiliz. Mağaralarda ibadet etmek için gelmedik elhamdülillah. Şehirleri imar etmek için geldik. وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Biz şehirleri imar etmek için varız. Mağaralarda ibadet etmek için yokuz. Bu tedris çok önemli arkadaşlar. Gülünç oluyor hoca efendiler. Sadece bu kadar izah edebiliyorum. Daha fazla izah edeyim. Hoca efendiler gülünç oluyorlar. Gülünç. Yani ben ne kadar bayram namazı kıldım hatırlamıyorum. Bir kısmında ben konuştum. Yani vaaz olarak. Ama alimallah önümüzdeki 7 sene sonraki Kurban Bayramı'nda hoca efendilerin ne konuşacağını çok iyi bilirim. Hiç tereddüdüm yok. Sanki kanun maddesi mübarek. Hatta neredeyse insanlar kurbandan önce bıçağını camiye getirecek. Fazla bir çocuk gelirse keseriz orada diye. Sırf bu yüzden yazık oldu İsmail'e diye bir ders yapmak zorunda kaldım. İsmail'in kurban edilme meselesini kitabımız Kurban Bayramı masalı olarak anlatamıyor. Öyle değil asas gaye. Ama yazık ettik. İsmail'e yazık ettik. İbrahim'in ateşe atılışına yazık ettiğimiz gibi. Bilmemiz gereken dördüncü husus da arkadaşlar zaruret meselesidir. Şeriatımız bir zaruret kuralı koymuştur. Zarurete de istisnalar getirmiştir. Bir hoca efendi şeriatının zaruretlere binaen verdiği ruhsatları yok sayamaz. Ama zaruretin de ne olduğu konusunu elbette muasır şartlarla incelemesi gerekir. Yani 100 sene önce zaruret başka bir şeyi ifade ediyordu. Bugün zaruret başka bir şeyi ifade ediyor. Yani arabam işlemez hale geldi. Arabam çalışmıyor, motorunu yaptırmam için şunu yapmam lazım diyen biri zaruretten söz ediyor olabilir bu asırda. Ama 50 sene önce her 3 köyden bir kişinin arabası vardı, 3 köyü o taşıyordu. Dolayısıyla senin kapında araba yoksa bu bir zaruret konusu değildi. Ama şimdi örf 2 anahtar mantığı getirdi. Ev anahtarı, araba anahtarı. Merkep de bir binek vasıtası olmak şeriatımızın 4 temel ihtiyaçtan saydığı bir ihtiyaçtır. Ortalamasında bugün araba bir zarurettir diyebiliriz. Ama bu faizin ruhsatı olan zaruret değil. Borcu geciktirmenin bir zarureti olabilir mi mesela deriz. Veyahut da filanca haceti kısmanın zarureti olabilir mi? Arabama motor indirttim demek denebilir. 100 sene önce ise böyle bir zaruret yoktu. Örf arabayı hacat-ı zaruriyeden saymamıştı. Şimdi hacat-ı zaruriyeden sayıyor. Dolayısıyla nisabı hesaplarken bunu katacağız mı katmayacağız mı? Bir zaruret kültürü olması lazım. Konuşurken, iş yaparken, yönlendirirken zaruret bilgisi olacak hoca efendinin. Bir başka mesele kardeşler, zaruretin yanında makasıt ilminden muhakkak bir ders görmek lazım. Şeriatın maksatlarını bilmeyenler İhya-i Ulumuddin'den menkıbe anlatarak Müslümanları uyuştururlar. Makasıt bilen ise İhya-i Ulumuddin'den canlı bir nesil çıkarır. Makasıt nedir? Allahu Teala'nın şeriatının gönderilmesi, hırsızın kolunun kestirilmesi, namaz kıldırılması, zekatın farz edilmesi, filanca ibadetin emredilmesi vesaire gibi şeylerde gaye nedir? Bu gayeyi bilen bir insan şeriatı tatlı bir dille anlatabilir. Makasıt ilmine şöyle bir 3-4 saatlik bir derse vakıf olan biri her ayetten 5 seminer çıkarır. Bir ayeti tatlı tatlı 2 saat konuşur o. Çünkü Kur'an'ın ne demek istediğini, Yusuf Aleyhisselam'ın niye tatlı tatlı anlatıldığını, bilir. En basitinden bir örnek vereyim arkadaşlar. Makasıtla bağlantısı kurulması bakımından. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının indiği Yusuf suresi Miraç'tan sonradır. Miraç bildiğiniz gibi hüzün yılının hatırasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını ve Hatice'sini kaybetti radıyallahu anha. Yusuf suresi Hatice'nin üzerine inmiş bir suredir. Bir mümin Yusuf suresinden oturup bir nesil terbiyesi çıkarır bu mantığı biliyorsa. Bilmiyorsa kuyuya ip salar durursun, Yusuf çıkacak da senin çocuğu da kurtaracak. Makasıt bilgisine bir miktar vakıf olmak lazım. Bir başka konu da arkadaşlar, yeni Arap dilinde fıkhul vaki diye bir kavram çıktı. Fıkhul vaki yaşanan ortamı bilmek demek. Yaşanan ortam teknolojisinden siyasi, etnik yapısına, coğrafi kimliğine varıncaya kadar bir ortamda yaşıyordur hoca efendi. Filan beldede bir maden ocağı faciası oldu. Senin reisin gitmiş orada camide onlara yapılan törende bulunuyor. Sen bir yerde oturmuşsun, Allah-u Teala'nın denizlerde balıkları nasıl yarattığını, toprağın altına madenleri nasıl koyduğunu, Arapların da o petrol madeni sayesinde nasıl zengin olduklarını, bir de Müslümanlar IMF'den kurtulsalar da o petrol işletseler diye vaaz ediyorsun. Senin ülken çoluk çocuğundan ihtiyarlarına kadar herkes de filan maden ocağındaki faciadan dolayı matem tutuyor. Sen Arapların petrolden nasıl zengin olduğunu anlatıyorsun. Yaşanılan ortamın güdümünde kalmak da yanlıştır. Ortamdan uzak yaşamak da yanlıştır. Yani gidiyorsun, eyvah maden çöktü, biz de çöktük, bu sarığı da attım diye maden ocağına atıyorsun. Cübbeye gerek yok, ölen kardeşlerimle benim imamlığım da öldü, davetçiliğim de öldü diyorsun. Buna sefihlik denir. Bunu kabul etmeyiz. Ama hiçbir şey olmamış gibi cirit atarsan bu da gülünç. Ortasını bulmak gerekiyor. Yaşadığın dünyanın hocası, alimi olman gerekiyor. Taviz vermeden, ezilmeden, ezmeden. Ne ezileceksin, ne ezileceksin. Kardeşlerim, hoca efendi, da'i, müezzin efendi, imam efendi, muhasebe yapmak zorundadır. Bu muhasebe, biraz önce verdiğim örnekte de olduğu gibi, oturup, ses kasetini dinleyerek olabilir. Bilen birinden istişare yaparak olabilir. Ama her halükarda, muhasebe yapmayan hoca efendiyi muhasebeye çekerler. Birisi çeker. Ya kullarından bir kulu çeker ya da Allah çeker. Sonunda çeker ama. Gidişatı belli periyotlarla, yılda bir, 6 ayda bir ne kadarsa faaliyet oranına göre muhakkak bir bilanço üzerinden, çalışma planı üzerinden muhasebe yapmak gerekiyor. Aksi takdirde biz hatalarımızı ibadetleştirerek devam ederiz. Hatamız bile mübarek hale gelir. İnsanlara da kötü örnek oluruz. Burada kardeşler, bu çok önemli gördüğüm bir örneği zikretmek istiyorum. Hepimizin dikkatini çekmiştir. Bu anlattığım davetçinin dikkat etmesi gereken noktalardan biri olarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, en iyi iş sorusu sorulduğunda, dikkat edin, farklı sahabilere farklı cevaplar vermiş. En iyi iş hangisidir diyor? İman diyor. En iyi iş hangisidir diyor soruyorlar? Namaz diyor. Başka bir zaman cihat diyor. Başka zaman ana babana iyilik diyor. Başka bir zaman hepsini karıştırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu cevapları son 10 senesine ait. Ama en iyi iş imandır, en iyi iş cihattır, en iyi iş namazdır, vaktinde kılınan namazdır diye ikinci bir namaz çeşidi getiriyor bu sefer. Bunlar gösteriyor ki ihtiyaca göre konuşmuş. İmanı bomba gibi kalbini yerleşmiş bir sahabi imandır dememiş. namazda ihmal korkusundan dolayı onu namaza çağıracak bir cümle kurmuş bu sefer. Sen cihadı bırak, ananı babanı güldür demiş, anne baba hakkını öne çıkarmış. Sadece bu örnekten yola çıktığımızda arkadaşlar, biz yaşadığımız toplumun içerisinde öncelikli konularımız, toplumun ihtiyaçlarına göre, yaşadığımız zamana göre, ortamımıza göre belirlenmesi gerekir diye bir kural çıkarıyoruz. Bunu biz tespit etmezsek, bu sefer insanlar başkalarından ve hak etmeyenlerden bunu öğrenmeye çalışıyorlar. Bize de tamir düşüyor. Eğer bir şehrin vaizi, bir mahallenin imam efendisi, ilim olarak, anlatım kabiliyeti olarak, o toplumun albenisi haline gelmezse, abuk subuk biri çıkıyor, şu yoktur bu yoktur Kur'an'da diyor. O imam efendi de ömrünün sonuna kadar ona cevap vermek zorunda kalıyor. Hep bir tur öne geçmiş birisini yakalamak için ikinci turun içinde yarışıyor. Birinci tur yapılmış, o 1-0 öne geçmiş. Sen ikinci turda yarışa katılmışsın, ikinci turun birincisi olmaya çalışıyorsun hep. Ömrün böyle geçiyor, cevap verme uzmanı oluyorsun sen bu sefer. Halbuki imam önder demek. Da'i herkesten önce Allah'a çağıran demek. Bu sebeple bizim ciddi bir şekilde Allah'a davet eden insan olarak herhangi bir ihtiyacı görmeden kürsülere çıkmamamız lazım. Ben çok basit bir örnek zikredeyim. Bir köyde, kasabada hoca efendi olduğunuzu kabul edelim. Kasabada vurgun dedikleri şey oldu. İki sülale kavga ettiler. Jandarma el koydu vesaire. Ne düşer şimdi cuma vaazında hoca efendiye? Ey müminler, Allah Teala sakın ha birbirinizi vurmayın dedi, kardeş olun dedi. En yersiz konuşmalardan biridir bu. Çünkü arkadaşlar, kızgın yağın üstüne bir damla bile su damlattın mı yüzüne parlar o. Henüz jandarma orada teftiş yapıyor. Tutuklanmış bir kısmı aranıyor. Onların akrabaları, iki tarafın akrabası da %100 haklı olduğunu düşünüyor. Sen camide onların kızgın yağına su damlatıyorsun. Taktik olarak yanlış bu. Hoca efendi anlatmayacak mı cinayet yapmayı? Yok, yeri orası değil. Affedersiniz, biraz sonra öldürürsün bunu demek gibi oluyor bu. Orada insanların kini seni dinleyecek durumda değil henüz. Çünkü insanlar senin hocan, hocanın hocası, hocasının hocası, insanlığın hocasının hocası olan Peygamber aleyhisselamın huzurunda bile 100 sene önceki bir aşiret kavgası hatırlatılınca birbirine girdiler. Sen mescitte ayağa kalkıp, ya bu köyde yapılan vurgun bizim ecdadımıza yakışmıyor, biz aynı toprağın çocuklarıyız, 800 sene burada abi kardeş yaşadık filan diyemezsin. Önce bir tarafı bir kenara alıp, geçmiş olsun nasılsınız diye sırtını sıvazlarsın, öbür tarafın gazını alırsın. Onlar bir bayram namazında, cuma namazında konuşursa, buluşursalar, sen orada belki bir izahat yapabilirsin. Paldır küldür girersen kavganın tarafı olursun sen. Veya kavgada temponun yükselmesinin nedeni olursun. Fark etmeden tabii. Nerede, ne zaman konuşacağımız çok önemli kardeşler. Bu hususta kavgaları nasıl barıştıracağımız konusunda ben bir örnek vermek istemiyorum. İyi niyetle nasıl bir yanlış yapılabilir, onun örneğini vermeye çalışıyorum. Burada arkadaşlar, çok önemli iki konum daha var. Bu notlardan vazgeçtim. Vakit daraldı. Hoca efendilerin çok özel bir sorunu var arkadaşlar. Ben bir hoca çocuğuyum. Allah babamdan razı olsun. Bir caminin bodrumunda doğdum. Orada hayata gözlerimi açtım. Babam ben doğduğumda 100 tane talebesi olan bir hoca efendiydi. Evimiz o talebelerin dertleriyle boğuşurdu. Öbür hocalar gelirdi, giderdi. Hocaların çok önemli bir sorunu evlerinin hocası olamayışlarıdır. Bu var ya, Lut aleyhisselamın karısından çektiğinden daha büyük bir sıkıntıdır. Çünkü mücerreb şeyden söz ediyorum arkadaşlar. Yüzlerce, belki binden fazla hoca efendinin dizinde oturdum, yanında oturdum. Şimdi beni adam kabul edip yanına çağırıyorlar, oturuyorum. Kadınlara konferans veren, vaaz eden bir hoca efendi düşünün. Şöylesiniz, böylesiniz anlatıp duruyorlar hoca efendi. Gözler yaşarıyor. Orta yerde bir kadına ikide bir bakıyorlar. Hocanın hanımı orada. Hocanın hanımı çünkü hiç etkilenmiyor. O dimdik duruyor. Hoca efendi anlatıyor, ağlıyor millet. Gözünü silerken hoca efendinin hanımına bakıyorlar. Bu bize anlatıyor, karısını anlatamıyor oluyor. Lut aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın çektiği sıkıntı buydu arkadaşlar. Karıları dertlerini anlamadı. Ama Nuh aleyhisselam, Lut aleyhisselam kusurlu bir iş yapmadılar. Onların imtihanı oydu. Derecelerini onunla yükseltmek murad etti Allah. Bizim sıkıntımız, bizim pratik hatalarımız yüzünden evlerimizin de daisi olamadığımız zamanlarda emin olun %50'lere varan etki zafiyetimiz vardır. Bir kardeşiniz olduğumu başta söyledim. Siz de kabul ettiniz. Kardeşiniz olarak söylüyorum. Çok ziyaretçim oluyor. 10, 100 ne kadarın rakamını sayamıyorum artık. Hocam biz 5 dakika görüşürken bizimkiler de sizin eve geçmek istiyorlar. Uygun mudur? Tabii canım, ne demek diyorum. Telefon ediyorum. Uygunsa buyurun diyorum. Bizimkiler çok merak ediyor. Konuştuğunuz gibi bir hoca mısın mı görmek istiyorlar. Meğer adam hanımıyla tartışmış. Ya hoca ne güzel anlatıyor işte. Evine bir bakalım. Evine bir bakalım görürüz. Deyip istihbarat elemanı olarak hanımı geliyor. Rabbime hamd ediyorum. Elhamdülillah. Nasıl şükredeceğimi bilemiyorum. Hiç fiyasko vermedim bu konuda. Antep'ten İstanbul'a bir hostes hanım geldi. Aksilik o gün eşim evde değildi. İsrarla eşimle görüşmek istedi. Casus musun, nesin, ne yapmaya geldin sen dedim. Ben dedi eşinizle de tanışmak istiyorum. Eşim yok dedim. Kızım var dedim yan taraftaki derste. Onunla görüşeyim dedi. İlk sorusu şu olmuş. Hocanın kızı mısın demiş. Kızıyım demiş. Sana bir şey soracağım kızım demiş. Baban çocuk konuşurken ya ağlıyor ya ağlamaklık oluyor demiş. Çok mu üzüyorsunuz babanızı demiş. Kızım da demiş ki abla yanlış anladın sen demiş. Babamın 7 milyar çocuğu var, onun için dayanamıyor demiş. Biz babamızı görmüyoruz ki üzeceğiz onu demiş. Anneni dövüyor mu demiş. O da demiş ki annemin de onu dövdüğünü görmedim. Babamın da anneme yok dediğini de duymadım bugüne kadar demiş. Kaç yaşındasın sen demiş. 19 yaşındayım demiş. Hayret etmiş. Sonra benimle de bir daha görüşmedi, gitti kadıncağız. O niyetle geldi gitti. En son yakın dönemde bir arkadaş yine böyle İsrarla hocam bir avukat arkadaş bizim hanım da gitsin hoca hanımı görsün filan dedi. Buyurun dedim, bir sakıncası yok, evimiz açık. Oturtmuşlar. Hanımefendi demiş ki hocanın evi nerede demiş. Oturuyorsunuz işte burası demiş. Karşılama odası mı burası demiş. Yo, normal odamız burası demiş. Hoca nerede oturuyor gelince demiş. Genelde orada oturur demiş, kıbleye ters olmasın diye. Hoca burada mı oturuyor demiş. Hanımefendi ne arıyorsunuz siz demiş. Bir şey yok bu salonda demiş. O kadar meşhur televizyonlu hoca bu odada mı oturuyor mu demiş. Mobilya düşmanı olarak biliniyorum ya. Benim evimde deptebeli mobilyaları yakalayacak. Hoca öyle diyor ama koltuk üstünde koltuğu var bu hocanın diyecek. Perdelerimi ölçmüş. hakikaten hocanın perdeleri var mı yok mu diye. Ama haksız bulmuyorum arkadaşlar. Haksız bulmuyorum. Çünkü hoca israf etmeyin diyor. Ama evindeki perdeler Topkapı Sarayı'ndaki pencereleri kapatacak kadar. Gecekonduda oturuyor. Ama saray perdesi kullanıyor. İnsanlar bunu görüyorlar. Bu çelişki başlarına bela. Onun için hoca efendilerin evlerinin hocası olamaması çok büyük bir sorun arkadaşlar. Bakınız, kızına söz geçiremiyoru ileri sürmüyorum. Kız bir insan, ona söz geçiremiyor olabilirsin. Hoca efendinin oğlu maazallah alkolik olabilir. Hatan var yok, sen Rabbine hesap verirsin. Bir insan وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى, kimsenin hesabı kimseden sorulmayacak. Ama evin duvarları senin. Evde hanımınla ilişkin, çocuklarınla ilişkin senin. Yani sen çocuklara merhametli davranın. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ لَا Müslümanlar diyorsun. Çocuk seni görünce kaçacak delik arıyor. Bu çelişki hocalık açısından nifak türü bir hastalıktır. Münafıklık demiyorum. İnsanlar anlattığının tersi. Sadece israf vesaire konusunda değil. Yani hoca efendilerin tatil günü caminin lojmanında oturduğu halde evinde otururken namaza gitmemesinin bir yorumu var mı arkadaşlar? Devlet izin veriyor olabilir de namazı devlet emretmedi ki. Namazı Allah emretti. Bunun da tatili yok. Belli şeyleri, çok altını çizerek bunu söylüyorum. Belli şeyleri, caiz bile olsa, konumumuz gereği kendimize mubah görmemeliyiz arkadaşlar. Cemaate gitmemek meselesi mesela. Güvenlik açı sorunu olur. Benzeri özel sorunlar olur. Ayrı bir mesele. Mesela bir hoca efendi, 3-4 caminin bulunduğu bir yerde sabit bir camide namaz kılmamalıdır. O cami onun üssü bilinir. Kahvede millet tartışır. Sakız orucu bozar mı? Gel lan kindide gidelim hocaya soralım der. Sen orada huşu içinde kindiyi kılacaktın. Laçka olursun orada. Farklı muhtelif yerlerde namaz kılmalı hoca. Sabit bir camisi olmamalı hocanın. Vaaz dışında yani namaz kıldığı camiler. Her halükarda arkadaşlar, Tirmizi'nin hadislerinden bir tanesi, 2413. hadisi, Buhari, Müslim ve diğer hadis kitaplarında da farklı usulle var. Tirmizi'nin rivayeti çok böyle daha değerli toplu durduğu için onu naklediyorum. Meşhur 4 hak tasnifi var Peygamber Efendimiz'in. Bu 4 hak tasnifi bir hocanın üzerinde yansımalıdır arkadaşlar. İnne li nefsike aleyke hakkın, bedeninin sende hakkı var insan olarak. Ve inne li rabbike aleyke hakkan, Rabbinin hakkı var. Ve inne li ehlike aleyke hakkan, ailenin sende hakkı var. Ve li dayfike aleyke hakkan, sosyal kimliğinin sende hakkı var. Bir Müslüman, Allah, kendisi, ailesi ve sosyal çevresi. Bu 4 şeyin ortalamasını bulduğu zaman iyi Müslümandır. Hoca efendi, sosyalliği, ailesi, bedeni ve Rabbi arasında bu %25'lik paydaları oturtabildiği zaman hoca efendidir. Sosyallığını körelten hoca efendi hadis-i şerife aykırıdır. Zaten toplum o hoca efendiden bunalmaktadır. Evet, onu şeyh edinirler. Ondan cennet yollarını öğrenir, sabahinde bankaya giderler. Hoca efendi de ıslah ettim bu insanları diye düşünür. Bir ayrı husus daha var arkadaşlar. Hoca efendi doktor gibidir. Doktor açar, adamın ciğerlerini, organlarını, bağırsaklarını, kan, irin görür. Ama çıktığında da hastanın yakınına bağırsakları pimpisti falan diye tarif etmez. Hasta yakınını ilgilendirmiyor bu. Bilir, sonucu hastanın yakınına söyler, bağırsak pisliği dökmez hastanın önüne. Hastane enkazı normal çöpe bile atılmıyor. Gizli bir başka çöpe atılıyor. İnsani konum budur. Hoca efendiler olarak biz, insanların düzeyinde olmayan bilgileri konuşma hakkına sahip değiliz arkadaşlar. Onlar bizim ham maddelerimizdir. İnsanlara işlenmiş şeyleri verebiliriz. Ağrı dağını bilezik olarak kimseye bağışlayamazsın ki sen. Altında bir ton altın var, çıkar al bilezik yap mı diyeceksin adama. Ebu Hanife ile Ebu Yusuf arasındaki ihtilaflar halk konusu değildir. Bir kürsü, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiçbir caminin kürsüsü Ebu Yusuf'un görüşüne göre ise mekruh değildir arkadaşlar. Konusunu anlatma kürsüsü değildir. İmam Hatip talebeleri bile Ebu Yusuf ne lan aykırı ses oluyor diye anlayamayacak durumdadırlar. Çok basit bir fıkhi mesele anlatayım. Namaz nasıl biter? Selam vererek biter. Ebu Yusuf da tahiyyatı okudun mu selam biter. Yani selam aleyküm demesen de biter. Çünkü selam konumuna gelmek namazı bitirir diyor. Bu bir fıkıh iştihadıdır. Bu nerede lazım? Adam selamu aleyküm ve rahmetullah demeden gaz kaçırdı, abdesti bozulduysa Ebu Yusuf'a göre namazı tamamdır. Ebu Hanife'ye göre kendi iradesiyle çıkmadığı için namazı bozulmuştur. Ebu Hanife iradeye saygılı bir adam olduğu için zaten kendi iradenle illa selamu aleyküm diyeceksin. Yoksa zorla namazdan çıkmak insan haklarına aykırıdır. Bak Ebu Hanife'ye 1250 sene önce insan hakları evrensel beyannamesinden daha kaliteli düşünmüş. Ay Allah razı olsun. İşte fıkıh böyle bir şeydir. Türkiye'de bunun ilahiyat fakültelerinde bile konuşulacak seviyesi yoktur arkadaşlar. Bu ham maddedir. Madendir bu. Bu madenden insanlar bilezik yapamazlar arkadaşlar. Sadece ulan sıkışınca gazın kaçarsa bir imam geliyor yetişiyor senin imdadına. Ebu Yusuf da olur, Ebu Ali de olur, zarar yok. Sen gazını kaçır, karışma, demiş oluyorsun özet olarak arkadaşlar. Tadil-i erkan konusunda misal, namazın 12 farzı vardır ama Ebu Hanife'ye göre 13'tür bu farz. Çünkü Ebu Hanife tadil erken min erkan-ı salah demiştir. Arkadaşlar Ebu Hanife'yi basite almayalım. 13 dediyse aslında 13 sayılmalıdır ama Ömer Nasuhi bilmem mecelleye gelen kurulda 13. maddeyi görmediği için 13 de Avrupa kültüründe uğursuz bir rakam olduğu için ilave edilmemiştir. Uğursuz rakam olduğu için tadil erken 13. madde konmamış. Ya bunlar komik şeyler arkadaşlar ya. Sadece güya bir şey biliyorsun. Onun yerine arkadaşlar canım peygamberim diyor ki benim tadili erkanı olmayanın namazı yoktur diyor de ya. Tamam işte Müslümana o böyle dedi, bu böyle dedin mi zevk alıyor insanlar bu ihtilaftan. Bu topraklarda mezhep nereden var ya? Kim mezhepleri çıkıyor? Ne mezhebi ya? Nerede yaşıyorsun sen? Çorum'da. Çorum müftüsü hangi mezheptense o mezheptensin sen. Var mı böyle bir şey ya? Fetvayı sormak için hicret mi edeceksin Habeşistan'a da? Orada bir Hanbeli mezhebinden birini bulacaksın. Cahilin mezhebi mi olur? Bizim gibi çaylakların mezhebi mi olurmuş ya? Mezhep tercih meselesidir. Ben neyin tercihini yapacağım ki? Süt emmeyi bilmiyorum. İnek sağmayı nereden bileceğim? Burada arkadaşlar insanların kafasını bunaltarak Allah'ın dinine hizmet edilemez. İnsanların mezhebi sensin ya. Sen de onun bunun kitabını karıştıracağına göre Ömer Nasuhi bilmem hangi mezheptense sen de ondansın. Vallahi İmam Şafii de böyle dedi. Ebu Hanife böyle dedi. Ebu Hanife olmasaydı İmam Şafii nerede içtihat yapacaktı? Ha maşallah bunu nasıl tespit ettin ya? Ay Allah razı olsun. Var ya seni lahayde hakem yapmak lazım. Ancak orada sen insanlığın hakkını bulursun. Ben. Maşallah. Vallahi utanıyorum kürsülerden bunları dinlerken ya. Çok utanıyorum ya. Kim yani derler ya kasap ne derdinde, koyun ne derdinde ya. İnsanların dini gitmiş imanı. 70 kere karısını boşamış adama sen neler anlatıyorsun? Karısı 70 kere boşanmış adamın haberi yok. 20 senedir boşanmış bir karıyla yaşıyor adam. Yani namusları heder olmuş, akideleri rezil olmuş, laiklik gelmiş normal bir din halini almış arkadaşlar. Liberalizm İslam'ın en doğal görüntüsü haline gelmiş. Böyle bir ortamda Ebu bilmem kimle Ebu bilmem kimi nasıl kavga ettirirsin sen ya? Kürsüler ihtilaf yeri değildir arkadaşlar. Bir kozmopolit bir yerdeysen, 20'si Şafii, 20'si Hanefi ise ve bu konular tartışma götürmüyorsa Riyaz-ı Sari'ni okursun. Bir süreliğine orada fıkıh konularını ertele. Namazın önemini anlat. Şafii'lere göre namaz önemsizdir. Ebu Hanife çok ciddidir mi diyeceksin? Namaz herkese göre önemli. Ortak değerleri konuşmak lazım. Burada bu dersleri hatırlarken muvafakata böyle bir gözüm gezdi. Orada çok enteresan İmam Şatibi'nin muvafakatında arkadaşlar çok tatlı bir tespiti var. 5. ciltte 1172. sayfada bir tespit yapıyor arkadaşlar. Yani aynı zamanda evet bu tespiti çok önemli. Muvafakat biliyorsunuz usulü fıkhın derin kitaplarından birisi ve İmam Şatibi de sıradan bir yazar filan değil. Allah rahmet eylesin. Böyle çok hızlı bir şekilde söyleyeyim. Yayılması gerekliliği açısından, anlatılması gerekliliği açısından her şeyi anlatmak hak değildir diyor. Velev ki o konu şeriatın temel konularından biri olsun. Senin kürsüde anlatmana ruhsat olma. İslam'da var. Ya İslam'da var ama bu adamların kafasında yer yok o İslam'a. Yani İslam'da olabilir. Ama adam henüz abdesti öğrenmemiş, sen tavafı öğretiyorsun. Tahareti bilmeyene namazı öğretmenin ne gereği var ki? Kıldırdığın bütün namazlar taharetsiz olduğu için kabul olmayacak. Taharetten başla. Diyor ki, önce konuları hocaların, alimlerin kütüphanesinde olması gerekenler ve yayılması gerekenler diye ikiye ayırmak lazım diyor. Yayılması gerekenleri de ne zaman, nerede, kime yaymak lazım? Öyle incelemek lazım. Ondan sonra konuşmak lazım. Diyor muvafakat. En basit bir örnek de kendisi zikrediyor. Mesela haricilik fırkasını derin derin anlatırken iyi düşünmek lazım diyor. O arada sen, adamlar haksız değil, Allah'ın kitabını öne çıkarmışlar maşallah deyip haricilere yeni bir adam kazandırabilirsin diyor. Diyorlar ya, reklamın kötüsü yoktur. Pek çok hoca efendi insanlar arasındaki mezhep farklılığını derinleştiriyorlar fark etmeden. Bir sürü konu barıştırıyorum numarasıyla tekrar canlandırılıyor. Ve buna örnekler veriyor. Başka bir örnek daha zikredeyim. Anlatacağın şey ne zaman ve kime anlattığınla sınırlı olmalı diyor. Ne zaman ve kime anlatıyorsun? İnsanların genel olarak duymaları gereken konular var. Hususi ders ortamlarında duymaları gereken konular var. Bir hoca efendi, muvafakatın sahibine göre yorumluyorum. Bir hoca efendi, biz hocamızdan okumuştuk diyor. Hocan fıkıh alimi. Sen de ondan fıkıh dersi okuyordun. Bu ise tarla alimi. Tarla alimine, yani toprakla uğraşan bir adama derin bu hadis ne diyorsun? Bu hadis münker hadistir. Ulan nehyanin münkerdeki münker mi bu diye merak ediyor adam. İnsanlar bunu bilemezler ki arkadaşlar. Daha fazla zihinleri bulandırıyoruz eğer böyle bir şey yaparsak. Hoca efendiler olarak zannediyorum ne demek istediğim inşallah bir miktar anlaşılmıştır. Kardeşlerim, sözlerimin özeti şudur. Bir kere Allah'ın size gönderdiği kolay kolay elinize geçmeyecek büyük bir alim olarak gelmedim. Estağfurullah, öyle gelmedim. Bir kardeşiniz, bir yol arkadaşınız olarak geldim. Hoca efendi letafet ve nezafet gösterdi, Allah razı olsun. Çağırdı. Kabul ettim, geldim. Sözlerim size sitem değil, öğüt değil, dertleşme, paylaşma niteliğinde sözlerim. Rabbime hamd ediyorum, böyle sıcak, samimi bir ortamda buluşmayı bize nasip etti. Allah'tan dilerim 10 sene sonra, 20 sene sonra hayırla kardeşinizi iade etmeye vesile olacak şeyler söylemiş olayım. Ama bir vurgumu tekrar yapacağım. Herkes barkodunu iyi okusun. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ bizim barkodumuzdur. Herkes bilançosunu iyi değerlendirsin. مَعْزِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ yazıyor dosyalarımızda. Görev mahallemizdeki sıkıntılar Allah'ın muhakemesinde sorun olacak bizim açımızdan. Rabbim işimizi kolay kılsın. Hepimize muvaffakiyetler ihsan etsin.